الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه أجمعين. يا إله العالمين، هر حالكاردا توفيقات سبحانه bizlere yar eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Duyduğu halde duymayanlar gibi olanlardan, gördüğü halde görmeyenler gibi yaşayanlardan eyleme bizleri. Kalplerimizi zatına uygun marifet ile meşbu ve meşgul eyle. Cennet ve cemalullah şerefiyle cümlemizi şerefyab eyle. Amin. Bi hurmeti seyyidil mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, son hafta imanımız üzerine konacak tereddütleri silme, şüpheleri bertaraf etme yolunda Cenab-ı Hakk'ın gökte ve yerde simamızda ve sinemizde serilmiş nimetlerini, inayetlerini anlatmak suretiyle meseleye ışık tutmaya çalıştık. Cenab-ı Hak hesabına isterse onun bir bostan halinde, bir bağ halinde yarattığı kainata arı gibi dalalım, marifet hüzmeleriyle dönelim. İsterse vücudumuzdaki parçaları büyüten mikroskopla kendi vücudumuzun parçalarına bakalım. İsterse çok uzak kainata teleskopla bakalım. Ve sonra marifet hüzmeleriyle yine kendi benliğimize dönelim. Kalp yapımızla alakadar olalım. Bütün bu çırpınışlarda, bu araştırmalardaki gaye, marifetine, Cenab-ı Hakk'ın marifetine ulaşmak, zatına uygun bir irfanla yaşamak. Mevizenin sonunda söylemeyi tasarladığım şu hususu sırada arz etmede fayda mülahaz ediyorum. Bizim isterse dışta, isterse içte onun adına yaptığımız araştırmalar ona iman demek değildir. Allah adına bir delil bulmak Allah'a iman demek değildir. Bütün kainatı safha safha ve sayfa sayfa mütalaa etmek yine Allah'a iman demek değildir. Allah'a iman Allah'ın insanın gönlünde yarattığı bir nurdur ki değişik bir alem görür, değişik bakar, değişik duyar. İnanmamış insanla inanmış insanın dünyaları, dünya görüşleri, hayat anlayışları tamamen başkadır. İman insanın içinde cennet numun bir hayatın habercisidir. Ve insanın içinde cennete şevkin, sevkin kamçısıdır. Ve aynı zamanda iman, dünyayı insanın nazarında başkalaştırır, değiştirir. Bir yönüyle insanın içine bakar bir tarafı var, diğer yönüyle hayatı içtimaiyede, ferdin hayatını tanzim etmede dışa baktırır bir tarafı, dışa bakar bir tarafı vardır. İman budur. Delillerle imanın münasebeti, sadece imana karşı konan tozları süpürme, temizleme münasebetinden ibarettir. Eğer çok delilleri bilmek iman olsaydı, delilleri bildikten sonra irtidat eden insanların halini izah etmeye imkan olurdu. Halbuki nice bilen kimseler vardır ki safha safha karıştırmış, görmüş, bilmiş fakat dönüp gitmiştir sonra. Şeytan da her şeyi bilmektedir. Fakat kalbinde marifete yer yoktur. Gökte ve yerde Allah'ın asarını bilmek iman demek değildir. İman bunun çok verasındadır. Onun içindir ki bütün deliller merdivenini aşan, esma yoluyla müsemmaya yanaşan, ben kitapları da arkaya attım, Kainatı da arkaya attım onu bulduğum zaman demiştir, deme lüzumunu duymuştur. İman bunların hepsinin verasındadır. O Allah'ın yarattığı bir şeydir insanda. İnsan ne yapar araştırmasıyla, ne yapar karıştırmasıyla? Yağmur yağar, yol bozulur. O yolda vasıtayla yürüyemez insan. İman denen bir şahikada, bir ufukta bulunan şeye ulaşmak için o yoldan geçmesi gerekiyor. İşte bir delil oradaki lakayı kapatır. Başka bir delil yola dipt atar. Başka bir delil kum döker. Sen rahatlıkla gideceğin iman yolunda yürüyüverirsin. İman esastır insanın vicdanında. Daima kendisini hissettirir. O ayan beyan Allah'ı görüş ve gönlünde Allah'ı duyuşun ifadesidir. Tereddütler ve şüpheler birer hâil, birer perde halinde sen ve benliğin arasına girerse, sen ve kalbin arasına girerse, işte senin delillerin bunları itiverir, seninle hakkı karşı karşıya getirir, seninle gönlünü karşı karşıya getirir, seni iki türlü yaşamadan, iki düşünceli yaşamadan, iki anlayışlı yaşamadan kurtarır, tevhide irca eder. Delilin bir tesiri vardır. Delilin tesiri senin işlerindeki tesirin gibidir. Senin işlerinde senin delilin ne kadarsa, senin delil araştırmada tesirin de o kadardır. İsterse dünyanın en büyük filozofu ol ve isterse en büyük kelamcı ol, kainatı ince elekten ele ve sonra çok sık doku. Bütün bu delillerle tırmanmak istediğin dama tırmanmaya çalış. Aradığın imansa o Allah'ın iradesi taalluk ettiği zaman olacaktır. Allah senin imanını murad etmedikten sonra olmayacaktır çırpınsan bile. Bunda belki çok açık, çok vazı, cebir gibi bir şey görünüyor. Fakat Allah hakimi mutlak, adili mutlaktır. Sen şayet deliller yoluna düşersen, onun yoluna düşer onu araştırırsan, o dikenli tarlaların dikenleri içinde gezmeye başlarsan, onun hikmeti ve adaleti iktiza eder ki, gönlünde senin iman şeması yansın. Ama bu senin delilleri karıştırman, kurcalaman neticesinde değildir. Bu hususta biraz da durmak istiyorum esasen. Peygamberlerden sonra zuhur eden kimseler olmuştur. Aleyhisselatu vesselam'dan zuhur eden kimseler de olmuştur. Kur'an-ı Kerim فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاءُ الصَّلَاةِ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ demek suretiyle onları anlatmaktadır. Onlar Allah'a inanıyorlardı, öyle görünüyorlardı. Namaz kılıyor, oruç tutuyorlardı. Minberlerde, kürsülerde bizim gibi Allah'ı anlatıyorlardı. Fakat namazları zayiydi, ibadetleri zayiydi, kaprislerinin esiriydi, şehvetlerinin esiriydi onlar diyor. Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Hazreti Musa'dan sonra böyle bir cemaat oldu. Yapmadıklarını söyleyen cemaat. Söyledikleri şeylerden fersah fersah uzak olan cemaat. Gönlünden kaçan cemaat. İçini kontrol etmeyen cemaat. Tarlasının yüzüne baktığı kadar kalbine bakmayan cemaat. Her gün dükkanındaki şeylerin tozunu toprağını, memursa masasının tozunu toprağını aldığı kadar, kalbiyle alakadar olmayan cemaat, kalbinden kaçan cemaat. Her gün kalbine neler geldi, kaç şey geldi, bunu bilmiyorsan kendine karşı cahilsin. Sana cahil dense sezadır. Kalbine kaç defa ne geldi günde, bunu bilmiyorsan cahilsin. Kendine karşı yabancı yaşıyorsun. Kollarını gerse, senin karşına çıksa, eski Sokrates gibi, dur kendini tanı insan dese, tezadır senin için. Evet, delil insanı evci kemala çıkarmaz. Delil vasıtadan ibarettir. Peygamberlerden sonra meseleyi sadece anlatmaya irca eden kimseler, sadece diyalog oldular. Büyük hakikatları aldı anlattılar. Ve İslam cemaati içinde bu hizbi İslam rasyonalistleri dediğimiz mutezile temsil etti. Bunlar namaz kılıyor, oruç tutuyorlardı. Akli nakli delillerle bunlar herkesi ilzam etme sevdasına tutulmuşlardı. Ali'yi de getirin ilzam edeyim, Veli'yi de getirin ilzam edeyim diyorlardı ama Allah Resulü onlar hakkında vereceği hükmü çoktan vermişti. Bu ümmetin mecusileri mutezile'dir buyurmuştu. Ateşe tapan nasılsa, Allah'ı inkar eden nasılsa, camide, cemaat içinde namazını kılan, orucunu tutan, hakkı anlatan ve hakkın müdafaası için batı felsefesinden istimdad eden, onu değerlendiren ümmeti Muhammed'in rasyonalistleri mutezile aynen mecusidir. Ha Allah'a tapmış, ateşe tapmış, arada fark yoktur. Çünkü o delille meddulu birbirinden ayırmıştır. Davayla müddeayı birbirinden ayırmıştır. Ayırmıştır, ayrı şeyler haline getirmiştir. Çok delil getirmiştir ama delilin içinde yakacağı şey yanmamıştır. Çok şey araştırmıştır ama fakat sadece kuru petekler yapmıştır. Bal yoktur peteğin içinde. Sadece işin sözünü söylemektedir. Şahsi muhasebesi yoktur. Kendi kendini kontrolü yoktur. Gece hayatı yoktur. İbadeti taat olmadığı gibi muhasebesini yaptığı seccadenin üzerinde hayatı boyunca iki damla gözyaşı da yoktur. Kupkuru, kapkatı, kafirin haklı olarak yobaz dediği tip. Gönül hayatı olmayana diyoruz bunu. His hayatı olmayana diyoruz bunu. Ve sadece mantığına itimat eden, mantığıyla her şeyi halledeceğini sanan yobaz tip diyoruz buna. Yoksa haşa Müslüman yobaz değil. Yobazın katmerlisi kafirdir. Kafire bu sözü söylettiren Allah'tır. Beri tarafta bir hakikat payı var ki söylettiriyor bunu. Demek ki bu cemaat içinde yobazlar var. O yobazlar ki başkalarına hakikati anlatırkenden vururken gönüllerine anlatamamışlardır benim gibi. Cenab-ı Hak cümleyi ıslah etsin. Hak ve hakikatin yüzüne hepimizi aşina kılsın. Hakka aşina kılsın. İşte içimizde marifet hüzmeleri hasıl edecek delilleri anlatırken bu gayeyi, bu hedefi düşünüyoruz. İçimizde bu hasıl olursa matlup hasıl olmuş demektir. Gönlümüze karşı yabancı yaşamada devam ediyorsak, ben yormuşum, siz de yorulmuşsunuz demektir. Cenab-ı Hak beni yordurucu olarak kullanmasın, sizi de boş yormasın. Ve burada kısa bir ölçü de arz edeyim. Dinlediğimiz, duyduğumuz şeylerden hasıl ettiğimiz marifetin, muhabbetin, zevki ruhaninin şahsi ve ailevi hayatımızda bir kısım tezahürleri vardır. Ben çok iyi iman etmişim demenin hiçbir manası yoktur ve bu kuru bir iddiadır. Bir vakit namazı kaçırdığın zaman akşama kadar yemekten iştahın kaçıyorsa içinde bir şey var demektir. Yoksa kuru gürültüyü bırakalım. İnsanın içinde ne varsa dışındaki odur. Allah vaka sizin kalplerinize bakar. Fakat kalpte ne varsa dışındaki o olacaktır. Tohum buğdaysa buğday biter. Arpa ise arpa biter. Darı ise darı biter. Küpün içinde ne varsa dışına sızan da odur. Hayatınızda siz güzel gösterilere, güzel şeyleri tezahür ettirmeye mazhar iseniz, makes iseniz şayet, içiniz çok güzel demektir sizin. İtimat edebilirsiniz. Yoksa öbürü kuru gürültüdür. Biz zahire hükmederiz. Sen dağlar kadar imanın var desen dahi, hayatın dengesizse, ailevi hayatın dengesizse, o ailenin içinde iman yoksa, iman İslam halinde tezahür etmemişse, senin hayatında iman ihsan halinde tezahür etmemişse, kendi kendini kontrol edemiyorsan, hayatınla İslam arasında muadele kuramamışsan, muvazene kuramamışsan, ahiretle dünya arasında muadele kuramamışsan, Allah'la senin aranda muadele kuramamışsan, hayatını ona göre, ona imana göre tanzim edememişsen, avamca ve kabaca biraz da softacı oluyor, sözlerim kuru gürültüdür bütün iman iddiası. Bu kadar dedikten sonra geçen hafta yarıda bıraktığım biraz da halil bir ruhun böyle delil bir dimağın ifadesi olarak yarıda bıraktığım mevzu Cenab-ı Hakk'ın dilediği kadarıyla icmale ve itmama çalışıyorum. Bu mevzuda Cenab-ı Hakk'ın insanlara sonsuz inayet ve keremlerini gördük. Kerim ve şerif olan kitabında bu nimetleri saydı, yüzümüze karşı saydı ve bize minnet etti. Bizden şükran ve hamd istedi Allah. Kur'an'ında hususi bir kısım sureleri bu işe tahsis buyurdu. Gökte ve yerde zerreden kürelere kadar sonsuz nimetlerini saydı. Yeryüzünü bizim için bir sofra halinde hazırladığını anlattı. Ağzın bütün zevklerine hitap edecek, insanın bütün ihtiyaçlarına cevap verecek bir nimet sofrasını bizim karşımıza koyduğunu anlattı ayetler. O nimetlerden tat alma kabiliyetiyle bizi maddi manevi duygularla teçhiz ettiğini anlattı. Aczımız, fakrımız, elimizin yetiştiği yere kadar irademizin ulaşmasıyla halledemeyeceğimiz büyük şeyleri saydı döktü. Ve sonra dedi ki bir fezleke halinde, siz bunları yapamazsınız. Bunları yapan Allah'tır. O şükür istemektedir, minnet istemektedir, hamd ve sena istemektedir dedi. Ona karşı şükranınız evvela ona çok iyi iman halinde olsun. Çünkü görüyorsunuz, tesadüfün yapacağı şeyler değildir bunlar. Küreyi arzın altından kalkacağı şeyler değildir bunlar. Bir elmayı bütün dünya bir araya gelse yaratamaz. Bir elma belki yapılır. Onun içine vitaminin konması, tadın yerleştirilmesi, ağzınızda ona karşı aşkın, iştiyakın yaratılması, ağzınızın ve onun birbirini gördüğü zaman sulanması, birbirinize karşı sulanmanız, bütün bunlar öyle bir nizamı gösterir, öyle bir muadeleyi gösterir ki her şeye hükmü geçmeyen elmayı yaratamaz. İşte bunu ilan ediyor. Ne elmalar var yeryüzünde, ne meyveler var ağaçların başında, ne nimetler var ser çekmiş ağaçların başında size tebessüm ediyor. Ve hepsi hal diliyle, keyfiyet diliyle la ilahe illallah diyor. Bunları ancak Allah hazırlar. Her şeye sözü geçer, her şeyde hükmü hüküm ferma olan Allah'ın eseri olabilir. İşte uzun uzadıya bunların üzerinde durduk ve sadece Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini nakletmekle iktifa ettik. Evet, zerreden kürelere kadar Cenab-ı Hak insanları nimetleriyle perverdi etmiş ve her şey insanın etrafında koşturuyor. Ay size hizmet etmiyor mu dedi. Demiriniz, bakırınız, kömürünüz size hizmet etmiyor mu? Havanızın terkibinde bulunan, suyunuzun terkibinde bulunan, toprağınızın terkibinde bulunan demirler, bakırlar, kömürler, karbonlar, azotlar, hidrojenler, oksijenler, bütün bunlar hepsi size hizmet etmiyor mu? Bütün bunları bir araya getirmekle yeni yeni unsurlar Allah sizin karşınıza çıkarmıyor mu? Bütün bunlarla size inayetinin yardımını, nusretini göstermiyor mu? Bütün bunlarla göstermiyor mu ki anahtar sizin etrafınızda dönüyor? Güneşler sizin etrafınızda dönüyor. Ay sizin etrafınızda dönüyor. Ay küreyi arzın peyki değil, sizin peykiniz. Küreyi arz güneşin peyki değil, sizin peykiniz. Güneş herhangi bir büyük galaksinin peyki değil, sizin peykiniz. Hep sizin etrafınızda dönüyor. Güneşi sizin için doğurtup batırıyorum diyor. Ayı sizin için doğurtup batırıyorum diyor. Yıldızları sizin için hareket ettiriyorum diyor. Ve bunları hepsini size karşı bir nimet ifadesi olarak Allah Kur'an'ında anlatıyor Celle Celaluhu. Bunların yaratılması sadece belki bir nimet olarak eksik gedik olurdu. Allah size irade ve kudret verdi. Allah size akıl verdi, Allah size fikir verdi, Allah size hayat bahşetti. Siz bu nimetlerin kadrini bir kısmını bunlarla tartıyorsunuz, bir kısmından bunlarla istifade ediyorsunuz, bir kısmını bunlarla anlıyorsunuz, biliyorsunuz. Nimetlerden istifade imkanlarını size bahşediyor Allah Celle Celaluhu. Maddeyi bir araya kudretinizle getiriyorsunuz, iradenize bir biçim veriyorsunuz. İlminizi ölçüyorsunuz, biçiyorsunuz, kesiyorsunuz, doğuruyorsunuz. Hikmetle faydaya göre onu işler hale getiriyorsunuz. Aklınızda ne terkipler, ne terkipler yapıyorsunuz. Bugün yaptığınız terkiplere hayaliniz eremeyecektir belki. hayalle aklın yaptığı oyunların, aklın meydana getirdiği asarın sınırlarını tespit edemeyeceksiniz. İnsan ve kainat arasında böylece münasebet kuruyor. Bakın, aklın verilmesi ayrı bir nimettir. Fikrin verilmesi ayrı bir nimettir. Kudret ve iradenin verilmesi ayrı bir nimettir. Sonra kainattaki nimetler de teker teker her birerleri ayrı birer nimettir. Sonra o nimetlerle bu nimetler arasında münasebet kurmak ayrı bir nimettir. Sonra bu nimetlerin üstünde kurduğun münasebetle seni kendine ulaştırması ayrı bir nimettir. Nimetlerin en büyüğü kendisine iman ve ubudiyetle mukabele etmektir. Allah verdiği nimetleri iman ve ubudiyet nimetiyle ikmale muvaffak kılsın. Burada çok dakik bir hususa dikkatinizi rica edeceğim. İlk hilkatta her şeyde onun iradesi kendisini gösterir. Fakat insanın saadetinde insanın iradesi kendisini gösterir. O yaratır, sana sormaz seni yaratır. Fakat ondan sonra hayatını tayin etme mevzuunda o büyük kudretini adeta senin iradene tabi tutar. O büyük muhit ilmini senin cüz'i ilmine adeta tabi tutar. Sen bu küçük, bu adi şartla nereye, hangi yola tevessül etsen Allah imdadına koşar, inayet eder, murat ettiğin şeyi hemen sana muvaffak kılar, lütfeder. Evet, ilk yaratmada cebir ve onun iradesi vardır. Fakat cenneti kazanmak veya cehenneme sukut etmek, ona dönmek, onun rızasını elde etmek veya ebediyen ondan mahrum kalmak, şeytan gibi. Bunlar senin iradene bağlı şeylerdir. Öyleyse kainatı sofra halinde tanzim eden, öyleyse insanı zahiri ve batını duygularla tezyin eden, teçhiz eden, donatan, mükemmel şekle getiren Allah Celle Celaluhu, sonra senin iradene bakıyor, iradenle bu işi değerlendirmeni senden bekliyor. Cenab-ı Hak değerlendirmeye muvaffak kılsın inşallahü teala. Bu nimeti değerlendirme ayrıca Cenab-ı Hakk'ın başka eltafına vesile olacaktır. Bu da ayrı bir husus. Bu dakik noktanın ayrı bir husustur. Bu nimetin değerlendirilmesi ayrı bir nimetin verilmesine vesile olacaktır. Sen değerlendirirsen o sana her şeyi kazandıracak, imanı verecektir. Ve sonra da imana mükafat olarak sana rıdvanını verecektir. Amele mükafat olarak sana cennetini verecektir. Bunları beklemeye hakkın yoktur. Onun lütfudur bunlar. Fakat rahmetinden intizar ediyoruz ki bizlere versin. Ve iz te'azzene rabbukum le in şekertum le azidennekum ve le in kefertum inne azabi le şedid. Allah ilan ediyor. Sağırlara dahi duyuracak şekilde, görmeyenlerin gözüne sokacak şekilde ilan ediyor. Le in şekertum le azidennekum. Şayet nimetlere karşı şükranla mukabele ederseniz, her nimetin şükrü kendi cinsinden olur. Göze onu Allah yolunda kullanmakla, kulağa onu Allah yolunda kullanmakla, ağza onu Allah yolunda kullanmakla, bütün uzuvlarımıza hepsini Allah yolunda kullanmakla şükranda bulunursanız, minnette bulunursanız, hamd ederseniz le'ezidennekum. Ant olsun ki ben de nimetimi artırırım diyor Allah Celle Celaluhu. Göze ebedi görmeyi bahşederim cennette. Kulağa cennette sizin tasavvur edemeyeceğiniz tatlı sesleri duyurmayı bahşederim. Ağza bir söz bir söze mani olmayacak o cennette çeşitli sözleri birden söyleme lütfunu bahşederim demek suretiyle buradaki kurbiyetin nispetinde orada onun isimlerinden istifade edeceğini, isimlerin daha fazla cilvelerine mazhar olacağını ifade ediyor. Burası biraz derince ve amiktir esasen. Şu esbab dağdağlı esbab perdesi altında insan Cenab-ı Hakk'ın bir kısım isimlerinden bir kısım istifadede bulunmuştur. Şunu bunu bozuk duruyor. Tamam. İnsan Allah'ın isimlerinden isimleri adına mazhar olduğu şeylerden istifadesi nispetinde Allah'a yaklaşmış olur. Bunu birkaç defa arz ettim, tekrarında fayda mülahat ediyorum. Halim, selim oldu, affu saf yolunu tuttu, her şeyi müsamaha ile gördüğü nispette Halim ismine yaklaşmış olur. Basiretli oldu, hadiseleri çok iyi gördüğü, değerlendirdiği nispette basir ismine, basar sıfatına yaklaşmış olur. Duyduğu şeyleri çok iyi değerlendirdiği, mana verdiği, terkibini yaptığı, ondan gelenleri duymaya vesile kıldığı nispette semî ismine, sem sıfatına yaklaşmış olur. O nispette istifade eder. Bunun gibi bin bir ismin bir noktayı mihrakiyesi olan insan, o isimlerden istifadesi nispetinde Allah'a yaklaşmış olur. İnsanın dünyada yaptığı her şeyin bir mükafatı vardır. Allah'ı bilmenin bir mükafatı vardır. İyi bilirse Zat-ı Bari'yi müşahede edecektir. Amelin bir mükafatı vardır. Cennette istirahat edecek, nimetler içinde perverde olacaktır. Şehvani hislerden uzak kalmanın bir mükafatı vardır. Orada huri ve kilmanla tesid edilecektir. Dünyanın gayri meşru lezzetlerine karşı alakasız kalmanın bir mükafatı vardır. Oradaki meşru nimetlerden istifade edecektir. Eşyada cilve endaz olan Allah'ın isimlerini görme, isimden müsemmaya sıçrama, hatta sıfatları da zat-ı bariyle kendisi arasında hâil ve perde sayma aşkı, heyecanı içinde yaşadığı nispette Esma-i İlahi'de mesafe kat edecek, orada Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden istifade edecektir. Allah'ın isimlerini anlatırken, Resul-i Ekrem bize anlatırken, onun bir şeyi duyması diğer şeyi duymasına mani olmaz. Bir şeyi görmesi diğer şeyi görmesine mani olmaz. Bir şeyi yapması diğer şeyi yapmasına mani olmaz. Burada Esma-i İlahi'den istifaden nispetinde, orada bin şeyi birden göreceksin. Bin sözü birden duyacaksın. Bin kelamı birden edeceksin. Bin hakikati kalbin birden alacak, bin zevki birden duyacaksın. Esma-i İlahi adedince onların mertebesine göre ve senin kendi kabiliyetlerini inkişaf ettirmen nispetinde orada istifade edeceksin. Tevhid dersi içinde şu amik uluhiyete ait meselenin belki yeri yoktu, düşünmedin, tasavvur etmediğim halde itildiğinden dolayı arz etme lüzumunu duydum. Bin bir ismin cilvesinden ibaret bir gül guncesi gibi kainatı insana takdim eden ve sonra onun karşısında aşık, güzelliğe meftun, nimete karşı çok istekli, gönülden istekli ve haişkar insana nimetlerini anlatması, lütuflarını, ihsanlarını anlatması Cenab-ı Hakk'ın işi ve Kur'an'ın şenidir. Biz de onları anlatıyoruz. Eğer Allah'ın bu nimetlerine karşı buradan çıkmıştık zaten, şükürle mukabele ederseniz Allah Celle Celaluhu kasemle anlatıyor, لَاَزِيدَنَّكُمْ وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِ لَشَد۪يدٍ Nankörlük yaparsanız, gözünüzün yanından hissiz ve sessiz geçerseniz, kulağınızdan habersiz yaşarsanız, kalbinizden habersiz yaşarsanız, bu gözleri Allah bana verdi, İki damla gözyaşı şükür ister deyip de bir gece kalkıp iki damla gözyaşı teccadiye dökmezseniz bundan körlüktür göze karşı. İnne azabı leşedid, azabım benim çok şiddetlidir buyuruyor. Kafir kendisine zarar eder. Mümin Allah'ı tanımakla, mümin ona karşı salih amel yapmakla verilen fani şeyleri bakileştirir. Mümin şu fani alemde baki alemin cilvelerini gösterir. Mümin taştan, topraktan cennet yapar. Mümin şu kesif alemde maddeden mücerret ve mualla olan, nurani varlık olan veya nuraniyet şe'ni ve sıfatı olan Cenab-ı Hakk'ı görmeye liyakat ve hak kazanır. Cennet alemini kazanmaya liyakat kazanır. En kötü şeyler içinde en iyi şeyler çıkarma yolunu bulur. Bunlar iman sayesinde, salihat sayesinde olur. Ama küfredersen kafir hiç kimseye bir şey yapamaz. Allah'a kafirin bir zararı yoktur. Fakat kafir şu madde alemde küfür saykasıyla mahkum eder kendi kendini. Şu madde aleme hayatını münhasır bırakır. Sadece dünyası şu madde alemden ibaret kalır. O madde alemin de içinde yaşadığı dakikadan ibaret kalır. Kafirin küfrünün zararı sadece kendisinedir. Esma-i İlahi tahkir ettiğinden, Allah'ı tanımadığından zulmani bir ahiretle karşı karşıya gelir. Cehennemin alevleriyle karşı karşıya gelir. Allah'ın gazabıyla karşı karşıya gelir. Dünya ve ukvasını harap eder. Kafir harap eder. Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce ayet bu hususu anlatmaktadır. Cenab-ı Hak kafirin küfründen çok muallâdır. Kafirin küfrünün kendisine zarar vermesinden çok mukaddestir. Ama o küfür insanı yiyip bitirmekte, insanı perişan etmektedir. Cenab-ı Hak küfre ve küfre götürücü yollara düşmekten bizleri masum ve mahfuz buyursun. Kendisine teveccühten bir an bizleri dur etmesin. İnsan bu nimetler makamında, bu masariyetler makamında yeryüzünde Allah'ın halifesidir. İnsan yeryüzünde bu nimetlere masariyeti, bu esmaya masariyeti ve bunları değerlendirme durumunda noktasında Allah'ın halifesidir. Bu payeyi Allah kendisine vermiştir. Yeryüzünde Hazreti Adem'i yaratırken halife olarak yaratacağını ifade etmiştir. Ve kasemle insanın bütün varlıklar arasında en kerim, en şerif olduğunu anlatmıştır. İnsan kainat sarayında bir sultandır. İnsan kainat sarayında bir şehnişahtır. Ama halini bilmiyorsa, durumunu bilmiyorsa, bir prens, bir padişah olduğu halde nerede meşgul oluyorsa, kapısının önünde hırsızın geldiğini haber veren avcıyla meşgul oluyorsa, durumundan çok sukut etmiş demektir bu insan. Allah öyle görmek istemiyor. Halife olarak yarattığı insanı halife olarak görmek istiyor. Düşünün siz bir insanı, çeşit çeşit nimetlerle berberde edin, madalyalar atın, zafer madalyaları atın göğsünün her tarafına. Sonra görün ki o sokakta çocuklarla oyun oynuyor. Saklambaç oynuyor çocuklarla. Çekersiniz, yakasından tutarsınız, sarsarsınız ve itap edersiniz. Utanmıyor musun dersiniz. Şu dört ayaklıların yanında utanmıyor musunuz? Yerde sürüm sürüm sürünen yılanların yanında utanmıyor musunuz? Gözü görmeyen kör akrabın yanında utanmıyor musunuz? Size ipek ören ipek böceğinin yanında utanmıyor musunuz? Bir hayvan olduğu halde size tatlı balı yediren arının yanında utanmıyor musunuz? Fıtratın kendilerine tayin ettiği hudutlar içinde vazifesini yapan hayvanlara karşı utanmıyor musunuz? Vazifenizi yapmıyorsunuz. Siz halife olarak yaratıldınız. Onlar da size hizmetçi olarak yaratıldı. Demez mi sanıyorsunuz Allah bunları Celle Celaluhu? Diyecektir bunları. Sayıp dökecektir bunları Allah Celle Celaluhu. Herkes dünyada mazhariyeti nispetinde ve mazhar olduğu şeyleri değerlendirmesi veya değerlendirmemesi nispetinde Allah'a hesap verecektir. Çok defa arz ettiğim bir hususu size arz edeyim. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri vefat etti. Herkes ağladı, herkes dilgir oldu. Ama insanlar bizzata alakaları nispetinde ona karşı muhabbet duyar ve onun firakından teessür duyarlar. Hazreti Ömer'e karşı firak ve istiraktan ötürü teessür duyanların derecesi de mütefavitti. Hazreti Ali de üzgündü, Hazreti Osman da üzgündü, Hazreti Abbas da üzgündü ama onu en çok sevenler, en çok üzgün kimselerdi. Hatta aradan 1400 sene geçmesine rağmen Hazreti Ömer'in insanı dilgir ve dilhun eden vefatını ne zaman tablolaştırsak biz de üzülürüz, biz de müteessir oluruz. Çekilir bir kenara, sessiz sessiz içimize doğru ağlamaya çalışırız, ağlarız. Ağlanmayacak, sevilmeyecek, firakına, iftirakına üzülmeyecek insan değildi ki insanlar üzülmesinler. Hazreti Abbas üzülenlerin başında geliyordu. 6 ay her gece acaba rüyamda görür müyüm diye düşündü. Ancak 6 ay sonra müyesser oldu. Mazi kitapları anlatıyor, hemen hemen farklı hepsi anlatıyor. 6 ay sonra Hazreti Abbas, Hazreti Ömer'i görebildi. Ey Allah'ın peygamberinin halifesi, 6 aydır görmeye niyet ediyor, göremiyordum. Neredeydin, niye görünmüyordun? Dedi ona. Ey Allah'ın peygamberinin amcası, hesaptan yakayı ancak şimdi kurtarabildim diyordu. 6 ay sonra. Ne yapmıştı Hazreti Ömer? Halife-i Ruh-i Zemin'di. Türkiye kadar 20 devletin reisiydi. Hazineye Türkiye'nin bir senelik bütçesinin 20 misli geliyordu her sene. Ama onun cübbesinin kollarından iplikler sallanıyordu. Şam'ı teftişte pantolonu yırtılmıştı da bir ine ve iplik bir Hristiyan ruhani reisinden alıp onu dikmişti. Neydi Ömer'in sigaraya çekildiği hususlar? Neydi 6 ay yakayı kurtaramadığı şey? Allah hayat vermişti, ses soluk vermişti, göz kulak vermişti, el ayak vermişti, Müslümanlık bahşetmişti ve Müslümanlara halife yapmıştı. Sadece bunları saysaydı 6 ay geçerdi. Sana da aynı şeyleri tevcih edeceğini düşünmüyor musun? Teneffüs ettiğin havanın hesabını soracak. Her gün burnunun dışarıya neşrettiği nem durumunu soracak. Her gün burnundan çıkan nemin nasıl 15 veya 16 metreküp havayı ıslattığını sana soracak. Her gün yuttuğun havanın, suyun, yemeğin hesabını soracak. Başına taktığı gözlerin hesabını, kafanın kenarlarına perçinlediği kulakların hesabını soracak. Soracak bunları. Bir yönüyle bunlar onu sana gösteriyor. Bir yönüyle onun dellalı, onu ilan ediyor. Başka yönüyle de seni kulluğa, ona karşı şükrana, hamd etmeye, ibadet etmeye zorluyor. Ömer 6 ayda paçasını kurtarırsa, 6 senede kurtaracağına emin misin? 60 senede kurtaracağına emin misin? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber olsaydı benden sonra Ömer olurdu diyor. O kadar nezikti. Dünyayı öylesine tanımış ve bir tekme vurmuştu. Büyük bir devletin reisiydi. Fakat sadece ve sadece Allah'ın kulu ve esiriydi. Başka her şeye karşı baş kaldırmıştı. Bu kadar izzetine, onuruna rağmen innema azzenallahu biddin bayraklaştırmıştı. Allah bizi dininle aziz kıldı. Kim dindarsa o azizdir. Kim dine karşı elleri gevşekse, dinden uzaksa o zelil ve aşağıların aşağısıdır, devlet reisi dahi olsa. Bunu çok iyi kavramıştı. Buna rağmen 6 ayda ancak kurtulabiliyor, yakayı elden sıyırabiliyordu. Sen neye itimat ediyor, neye güveniyorsun? Bu meselenin hakikatini, iç yüzünü bilemiyoruz. Bunu bize naklediyorlar ve biz perişan vaziyetimiz içinde o tabloya bakıyor, durumumuzu değerlendirmeye çalışıyoruz. Hakiki hükümlere, yapıcı hükümlere ulaşmaya Allah muvaffak kılsın. İşte sen yeryüzünde böyle halifesin. Verilen şeyleri değerlendirdiğin zaman halife-i ruh-i zemin olacaksın. Değerlendirmediğin zaman batacaksın. Her şeyi Allah'ın yarattığı istikametle kullandığın nispetle sen insan olarak yaşama hakkını kazanacak ve insanların gideceği cennete gideceksin. Yoksa başkalarının gideceği yere gideceksin. Allah muhafaza buyursun. وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْدَكُمْ فَوْقَ بَعْدٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَاِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ O Allah ki sizi yeryüzünde halife yaptı. O Allah ki sizin bir kısmınızı diğerlerinizden üstün yaptı. Derece derece mütefavit yaptı. Verdiği nimetlerle sizi sigaya ve imtihana çekti, imtihana tabi tuttu. Sizi yaratması, sizi üstün yaratması, nimetleriyle perverde etmesi, halife yapması ayrı bir nimettir. Sonra sizi farklı yaratması da ayrı bir nimettir. Kiminizin köylü olma kabiliyetinde, kiminizin şehirli kentli olma kabiliyetinde, kiminizin asker olma kabiliyetinde, kiminizin sanayici olma kabiliyetinde, kiminizin okumuş olma kabiliyetinde, ayrı ayrı kabiliyet ve istidatlarda yaratmak suretiyle çeşit çeşit isimlerinin cilvesini gösterdi. Bu da ayrı bir nimettir. Ya bütün insanlar hepsi müsavi olsaydı, ya bütün insanlar emsal olsaydı, misiller birbirini iter. Atomlar arasında dahi şayet ikisi de pozitif yüklüyse birbirini iter. Biri zayıf, biri nakıs olacak ki izdivaç oluversin. Emsal dengesizliğe sebebiyet verir. Emsal birbirini iter. Mütefavit yaratılmak suretiyle insan aslanlar gibi tek başına değil de tilkiler gibi bir araya gelerek yaşama durumunu kazanmıştır. Koyunlar gibi bir araya gelip cemaat halinde yaşama durumunu kazanmıştır. Çünkü bir insan bütün sanat kabiliyetlerine haiz olamaz. Öyle olsaydı, her insan öyle yaratılsaydı, her insan öyle olsaydı insanın vakti kafi gelmeyecekti. Her şeyi yapmaya. Kunduracılık yapsaydı berber olamayacaktı. Berber olsaydı tersi olamayacaktı. Bütün sanatları inkişaf ettiremeyecekti. Herkes asker olsaydı olmayacaktı. Herkes sanayici olsaydı olmayacaktı. Herkes reçber olsaydı yine olmayacaktı. Böylece bir cemiyeti meydana getirme hususunda her birisi bir kaşık su ile örfaneye iştirak eder gibi edecek ve bir cemiyet yapısı kendi kendine teşekkül edecek. Fert cemiyetten ayrıldığı zaman yaşayamayacağını anlayacak. Ferdi kuvvetiyle herkül gibi dahi olsa cemiyete dehalet ettiği andan itibaren bir milletin kuvveti kadar kuvvet kazanmış olacaktır. Ben mensup olduğum 30 milyonun kuvvetini taşıyorum. O kadar kuvvetliyim. Bana haksız inen bir yumruk 30 milyonu inletir. Ben bir ecnebi tarafından öldürülürsem 30 milyon kükrey verir Kıbrıs'ta olduğu gibi. Bir millete dayanmak, bir cemiyete intisap etmek suretiyle kuvvet kazanmışım. Binaenaleyh ayetin altında seni halife olarak yarattığını ilan eden Kur'an-ı Mucizü'l-Beyan, halife için raiyet gerektir, raiyet için cemiyet gerektir. Hemen cemiyetin temel kaidelerini de söylüyor. Diyor ki birbirinizden mütefavit olarak yarattı, derece derece yarattı, bununla hem sizi imtihan etti, nice gözü dönmüşler, hakikati görmezler. Sadece meseleleri maddeyle değerlendiren materyalistler vardır ki sosyal adalet diye tutturmuşlardır. Yeryüzünde adaletsizlikten bahsetmektedirler. Bu hakikati göremediklerinden, bu bunlar için bir imtihandır. Camiye gelen mümin bu imtihanı kazanmış, öbürleri ise bu imtihanı kaybetmişlerdir. Allah'a zulüm isnat etmekle kaybetmişlerdir. Kainattaki muadeleyi inkardan kaybetmişlerdir. İslam'ı hor gördüklerinden kaybetmişlerdir. Allah'a binlerce hamdü sene olsun. Biz bu muadeleyi görüyor, inanıyor, iliklerimize kadar hissediyor, mevcudiyetini müşahede ediyor gibi bir haleti ruhiye içindeyiz. Bundan dolayı binlerce hamd ve sena olsun. Bu imtihanlar içinde Allah'ın verdiği şeyler, imtihanlar içinde birisi de Cenab-ı Hakk'ın peygamberleridir. Peygamberler insanlardan derece derece farklı olarak yaratılmışlardır. Bunu iman bahislerinde peygamberi ve peygamberleri anlatırken Allah'ın salatu ve selamı kainatın efendisine ve diğer bütün peygamberlerin üzerine olsun. O hususta inşallah Teala şerh etmeyi düşünüyorum. Bugünkü meselemiz bu olmadığından kısa geçiştireyim bunu. Peygamberlerin yaratılması, insanlara rehber olmaları bir yönüyle insanlar için imtihandır. Nice kimseler vardır ki imtihanı kaybetmişlerdir. İmtihanı kazanmak için çok akıllı, çok zeki ve çok kültürlü olmak şart değildir. Bakı Hazreti Ebu Bekir kültürlü bir insandır. Ömer kültürlü bir insandır. Osman, Ali kültürlü kimselerdir. Bunlar hak ve hakikati ilimlerin ışığı altında kabul etmişlerdir. Ama görüyoruz ki Habeş'ten gelen bir köle de iman ediyor. Habbab bin Eret de iman ediyor. Bakıyoruz bir soylu Mus'ab bin Ümeyr de iman ediyor. Selman-ı Farisi de iman ediyor. Esirler iman ediyor. Zenciler iman ediyor. Ondan anlaşılıyor ki kim kalbini muhkem kaziyelerden temizler, içini tahliye eder, peşin hükümlerle işe başlamaz, muhakeme ile mukayeselerle işin içine girerse Cenab-ı Hak tevfikini yar eder, içinde iman şemasını, iman şulesini yakıverir. Onun için peygamber imtihanında çokları kaybetti. Ebu Cehil çok akıllı olduğu halde kaybetti. onun sıdkını, sadakatini gördüğü halde kaybetti. O hanenin içinde, o ağacın bir dalı olan Ebu Leheb kaybediverdi. Hakkında lanet edici Kur'an ayetleri nazil oldu. Demek ki ne yakınlık, ne hakikate karşı aşina olmak, ne o meseleyi eline boyuna bilmek, bütün bunlar kafi şeyler değil. Zaten meselenin içine girerken de bunu arz etmiştim. Bilmiyor kendini, biliyor sanıyor. Marifeti ilahiyeye götürmeyen her bilgi cehaletin ta kendisidir. Mürekkep bir cehalettir. Cenab-ı Hak bu cehalet içinde bocalayan neslimizi halas eylesin. Hak ve hakikate aşina kılsın, kendisine hidayet buyursun. Peygamber imtihanından intikal ettik oraya. Peygamberler başlı başına bir imtihandır. Allah çok şükür bizi kaybettirmedi, lütfetti. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıma şerefiyle şeref yaptırdı, mescitlere soktu. Bu büyük nimet dahi bir şükür istemektedir. Allah şükretmeye de inşallah Teala muvaffak kılsın, bizleri aziz eylesin. Peygamberler eşyanın insana musahhar oluş keyfiyetini gösterirler. Anlatırlar insana Kur'an diliyle, anlatırlar kendi sözleriyle, kainatı şerh ederler insana. Ay, güneş nasıl musahhar, zerre nasıl musahhar, küre nasıl musahhar, nasıl insanın insana yardıma koşuyorlar, nasıl insanın inayeti için yaratılmış olduklarını açık bir dille insanlara anlatırlar. Ve aynı zamanda peygamberler her şeyi yerli yerinde kullanmak suretiyle adeta bir vazife taksimi, iş bölümü yapar, kabiliyetleri ona göre değerlendirirler. Bunlar peygamberler, bu işler peygamberlerin vazifeleridir. Askeri asker yapar, sivili sivil yapar, başıbozu başıbozuk yapar, keşifçi keşifçi yapar, sanayici sanayici yapar, reçberi de reçber yapar. İnsanları, her insan tek başına her şeyin altından kalkamayacağını anlatmak suretiyle fıtratları istikametinde değerlendirir. Cenab-ı Hakk'ın maksadına uygun bir keyfiyet kazandırır. Allah anlamaya muvaffak kılsın inşallah. İlimlerin gelip tıkandığı, meselelerin düğüm düğüm haline geldiği şu asırda peygamberin sözüne, sesine, edasına kulak vermeye ne kadar muhtaç olduğumuzu şu küfrün ve dalaletin tıkadığı delikler karşısında vaziyeti kavrayan kimseler ancak ahuvah edeceklerdir. Meseleden habersiz olan nadanlar, cahiller hiçbir şey yokmuş gibi zevkinde, sefasında yaşayacaklardır. Bugün her sahada bir tıkanma ve bir bulantı, aynı zamanda bir bunalma vardır. Bütün bunlar peygamberin sesiyle, peygamberin sözüyle, peygamberin nefesiyle halledilecektir. Ona kulak verildiği, o dinlenildiği, muktezasıyla hareket edildiği zaman bütün tıkanıklar kendi kendine çözülecek, halledilecektir. Allah hususi iradesiyle, Huday-ı Nabit olarak otun bitmediği bu çölde gül bitiriyorsa bu sadece ve sadece onun lütfudur. Hala teneffüs ettiğimiz hava bizi zehirlemiyorsa ve hala bu hava bir kısım filizlerin neşvi nemasına sebebiyet veriyorsa bu hususi bir iradenin ifadesidir. Hiçbir kimsenin sayi değil, hiçbir kimsenin cehdi neticesinde de değildir. Binlerce bozucu ve ifsad edici müessese, binlerce bozucu ve ifsad edici efkar, binlerce bozucu ve ifsad edici dil bu istikamette bütün gücüyle çalışmaktadır. Tahrip kolay olmasına rağmen, tahrip cephesinde ordular tahşidat yapmaktadır. Tamir çok zor olmasına rağmen, 3-5 tane insan belki hakikati uzmayı anlatmaktadır. Fakat buna rağmen, hala hak ve hakikatin sesini, soluğunu duyduğumuz tertemiz nefesler varsa, pırıl pırıl simalar varsa, mana akan bakışlar varsa, mana söyleyen diller varsa, onlara tercüman olan gönüller var ise, bütün bunların hepsine birden Huday-ı Nabit diyoruz. Bütün bunlar Allah'ın has iradesiyle meydana gelmiş irade-i hasanın tezahürleridir. Cenab-ı Hak hususi lütuflarıyla bizleri perverde etsin. İrademiz de bizi baş başa bırakmasın. Lütfetsin, inayet etsin. İnayet deliliyle kendisini bize hissettirdiği gibi burada da inayet etsin. Şu vıcık vıcık olmuş çamurun içinde çamurdan hayatı yarattığı gibi İslami hayatı yeniden içimizde ihya buyursun. Allah'ın inayeti insana sonsuzdur. En büyük, en son inayetini arz ettim. O inayet Allah'ın bize peygamber göndermesi, Kur'an'ı tanıtması, İslam'a hidayet etmesidir. Bu öyle büyük bir inayettir ki hayatımızın sonuna kadar yüzümüzü yere koysak, başımızı çamurlara sürsek, yerleri öpsek, kabre öyle girsek bu sonsuz nimetin şükrünü eda edemeyiz. Bununla beraber Cenab-ı Hakk'ın esasen kainatı etrafında döndürdüğü insan için nimetleri evvelki derste arz ettiğim gibi sayılmayacak kadardır. Sadece burada akla hayale gelecek bir şey var, bir istifam var. O istifama cevap vermekle iktifa edeceğim. Tereddüt ve şüphe imal eden şu asrın tereddütçülerinin ve şüphecilerinin ortaya attıkları tereddüt ve şüphelerden bir tanesi de bu hususa racidir, bu noktaya bakmaktadır. Her şey insana nasıl hizmet ediyor? Nasıl bileceğiz her şeyin insana hizmet ettiğini? Ayın takvimcilik yaptığını gördük. Güneşin ikisini deyin, ultraviyole deyin, efendim ondan sonra çeşitli boyda kızıl ötesi, mor ötesi dalgalar deyin, kızıl dalgalar deyin, mor dalgalar deyin, radyasyonlar deyin, çeşitli namlar takın, fenli namları takmakla mahiyetinin anlaşıldığını iddia edin. Bütün bunlarla anlattığınız bir tek şey vardır. Siz neyi düşünürseniz düşününüz. Güneşin bir inayet eseri olarak sizin başınızı okşadığını anlatıyorsunuz. Yeryüzündeki yemeklerinizi pişirdiğini anlatıyorsunuz. Yeryüzünde sizin ağaçlar üzerindeki konservelerinize tat kattığını, tadla iştirak ettiğini anlatıyorsunuz. Sizi ısıttığını anlatıyorsunuz. Otlarınızın bitmesine yardım ettiğini anlatıyorsunuz. Denizlerinizin buharlaşması, sonra da yağmur olarak başınıza yağmasını anlatmış oluyorsunuz. Size yüzlerce faydasını anlatmış oluyorsunuz, güneşin anlatmış oluyorsunuz. Bunu da görüyoruz. Meyvenin faydasını, yemeğin faydasını, doğrudan doğruya bir inayet eser olduğunu görüyoruz. Fakat nankörlük bu ya, bu nimetlerin temelinde, mebdeinde bulunan şeyleri çok defa görmüyor ve diyoruz ki bunlar fazla olarak yaratılmış. Ne lüzumu vardı şu yeryüzündeki çakılların, ne lüzumu vardı kör yılanın ve akrebin, ne lüzumu vardı kaktüsün, dikenin, bilmem neyin demek suretiyle bunları faydasız, lüzumsuz görüyor ve bunlar bir inayet eseri olmadığını iddia ediyoruz. Bu şeytanın telkiniyle veya insanların şeytana telkiniyle bir kısım insanların kalbinde meydana gelen tereddüt, bu da kol geziyor, küfür gibi kol geziyor. Her delile raci bir tereddüt vardır, onu yerinde arz ettiğimiz gibi inayete raci bir husus vardır, bunu da yerinde arz etmekte fayda vardır. Vakit müsait değilse anlatacağım şey var, onu ezan-ı Muhammed okunduğu için tasavvur ettiğim ağacın kökünün ağacın meyvesine vesileliğini anlatmayı, küre-i arzın kainat ağacı üzerinde bir çiçek altında bir salkım gibi meydana gelişinde kainatın nebulozlar halindeki kökünü anlatmayı düşünüyordum ezan-ı Muhammed okunduğu için. Vakit kalmadı, Allah öyle diledi. Sadece her afaki delilin sonunda bir enfüsiye hep beraber bakış yaptığımız için kendisinden habersiz bir uzvumuza hep beraber bakış yapalım. Sadece onun nasıl bir inayet eseri olarak işlediğini gözden geçirmekle iktifa edelim. Allah göz kulak vermiş, el ayak vermiş, dudak ve yanak vermiş, boğaz, mide, ağız ve sonra bağırsak vermiş. Bütün bunlara karşı habersiz yaşadığımız gibi içimizde kolonlar halinde duran bağırsağımıza karşı da inayet eseri olarak yaratılan Allah'ın yardımının kristalleşmiş, temessül etmiş şekli bulunan bağırsak ara sıra gorultularıyla kendisini sesiyle gürültüsüyle bize duyurmasa, inayeti ilahiden, her inayeti ilahiden habersiz yaşadığımız gibi bundan da habersiz yaşıyoruz. O ara sıra bereket versin ki ses çıkarıyor. Ben varım diyor. Hatırımıza geliyorsa senin namına da Allah'a binlerce şükür ve hamdolsun diyoruz. Ne yapıyor o içimizde? Ne vazifeleri görüyor? Bütün bunlardan habersiz yaşıyoruz. En adi, en çirkin dış görünüşüyle, iğrenç gibi görünen, fakat mahiyeti itibariyle çok büyük işler yapan bu şeye karşı habersiz yaşamak da bir nankörlüktür. En çirkin şeylerde, görünüşüyle en tipsiz şeylerde dahi eseri rahmet ve nimetin, eseri hikmet ve kudretin bulunduğunu göstermek için bununla iktifa edeceğim. Yediğiniz her şeyi hazmediyor. Bağırsağınız üçüncü ve en kuvvetli amil olarak hazımda en faal vazifeyi yapıyor. Ağzınıza aldığınız her şeyin protein cinsinden olsun, vitamin cinsinden olsun, yağ cinsinden olsun, bunları hazmediyor, vücutta faal normal unsurlar haline getiriyor. Vücudunuzun trilyonlarca hücrelerine gıda yetiştiriyor ve elinizi ayağınızı hareket ettirmede faal unsurlar olan gazlarınıza, uydurma dildir gaz, adalelerinize enerji kaynağı oluyor. Tereyağını yediğiniz zaman, ağzınıza koyduğunuz zaman ondan yağlı asitler ve gliserinler hasıl ediyor. Bağırsağınızda oluyor bütün bunlar. Siz tereyağı yutuyorsunuz. Hücrelerinize tereyağı gitmiyor ki, bu bir kimyevi ameliye görüyor, istihaleler görüyor. Öyle gitse bir yerinizde yağlanma olacaktır, damar sertliği olacaktır, tıkanma olacaktır, bir tarafınız kuruyup gidecektir. Bu orada ameliye görüyor, öyle gidiyor. Bir pirzola yediğiniz zaman, bir şiş kebabı yediğiniz zaman onun içindeki proteinler, onlar da orada eriyor, onlar da hazmoluyor. Ne oluyor onlar? Amino asitler haline geliyor, trilyonlarca hücrelere dağılıyor. Bağırsakta oluyor bu işler. Sizin içini pislik dolu gördüğünüz bağırsakta oluyor. Çok enteresan hadiseler cereyan ediyor. Bir kimyahane halinde çalışıyor orada ama kimyacı başından habersiz yaşıyorsan gafil yaşıyorsun demektir. Kimyahanenin mükemmel işlediğini görüyor, kimyacıyı tanımıyorsan kendinden habersiz yaşıyorsun demektir. Bir patates püresi yediğin zaman onun içindeki karbonhidratlar onları da taksim ediyor. Onlardan da şeker glikozu meydana getiriyor. Böylece bir kimyahane halinde çalışıyor. Belki mahiyet ve keyfiyet itibariyle metre metre, 7 metre 92 santim boyunda bir kısım tiksindirici kolonlar halinde ama bu fakat öyle mükemmel ayarlanmış, öyle muntazam Allah'ın istediği istikamette çalışıyor ki mekanizmadan can ayrıldığı zaman her şey de sukut ediyor. İçinde bulunan şey teaffün ediyor. Ondan öte artık bir adım atmıyor. Allah çalış dediği mekanizma yürüttüğü nisbette yürüyor. O vazife yapıyor ve senin vücudunda ayakta duruyor. Bağırsakla senin imdadına koşuyor. Bağırsağı çalıştırmakla senin imdadına koşuyor. 2.44 santimetre boyundaki ince bağırsağını, üst kısmını, 3.65 alt kısmını, kalın bağırsağını, 153 santimetre boyundaki kalın bağırsağını senin imdadına bir inayet eseri olarak koşturan Allah Celle Celaluhu, senin vücudundaki proteinleri, vitaminleri, vücudunu ayakta tutacak çeşitli metalleri ve maddeleri o bağırsaklarından, içi kadife şeklinde olan bağırsaklarından emzirtiyor, içeriye alıyor, kanına katıyor ve sonra kan yoluyla senin vücudun hücrelerinin imdadına koşturuyor. Ağzına bir lokmayı alıyorsun, orada çiğnenen, değirmen taşı gibi eriten o ağız, çiğnenebilecek şeyleri çiğniyor ve mideye indiriyor. Allah Celle Celaluhu bu ameliye burada olurken midenin bir kısım bezlerini hemen faaliyete getiriyor. Nasıl bir mekanizma kurmuş, nasıl onlara meseleleri dikte ediyor, nasıl bu fabrikayı çalıştırıyor, ilim bunun karşısında sadece böyle oluyor, böyle oluyor, böyle oluyor demekle meseleyi izah etme yolunu seçmiştir. Ama bütün bu işler nasıl ayarlanmış? Bütün bu işler birbiriyle bağlı nasıl hareket ediyor? Sonra yemeğine göre bir kısmı 4 saatte, bir kısmı daha evvel, bir kısmı belki birkaç dakika sonra bağırsağına iniyor ve asıl mesele bağırsakta oluyor. Oraya bir kısım asitlerle iniyor. Belki asit midede faydalı ama bağırsakta zararlı. 12 parmak daha aşağı indiği zaman çok defa çok kimselerde ülser oluyor. Tabibe gidiyor, 12 parmağım ülser oldu diyor. Bu asit de o gibi şeyler için zararlı. Ama Allah'ın inayeti orada da insanın imdadına koşuyor. 12 parmak bağırsağı hemen pankreasa bir şifre gönderiyor. Ne yapıyor? Şifreyi nasıl gönderiyor? Haber merkezindeki şifre gibi mi bu? Yoksa anne geleceği 26 cihazında bir tarafa göndermesiyle bir şey göndermek gibi mi? Nasıl bir şey gönderiyor? Bir hormon üretiyor. Sekretin hormonunu üretiyor. Hormon kan yoluyla, kan dolaşımıyla pankreasa gider gitmez. O hemen alkalin hazım suyunu gönderiyor. 12 parmak bağırsağa gelen bu su orada bu asitleri nötrleştirmek suretiyle bağırsakta zararsız hale getiriyor. Ve Allah Celle Celaluhu bağırsakta asitli suları nötrleştirmek suretiyle zararsız hale getirerek sana inayetini gösteriyor. Bu mekanizmayı kim kurmuş? Bankası kim çalıştırıyor? Ondan o hazım suyunu kim gönderiyor? Şifre nasıl veriliyor? Bu kimyahane nasıl işliyor? Bütün bu işler nasıl hallediliyor? Bütün bunlara karşı gözünü kapamak, kulağını tıkamak, görmemezlikten gelmek, en çirkin, en biçimsiz şeylerin dahi insanın inayetine, insanın imdadına matuf işler yaptığını görmemek, bin defa nankörlüğün, bin defa küfranın ifadesidir. Allah böyle küfrana sapmadan bizleri masum ve mahfuz buyursun. Daha bunun yaptığı, pankreasın meydana getirdiği suyun yaptığı pek çok şeyler var. İnsanın içindeki proteinleri eritir, biraz evvel arz ettim. Amino asitler haline getirir. Şekerleri eritir, yağları eritir, patatesi eritir, glikozlu şeyleri eritir. Eritir, vücudun faydalı unsurları, uzuvları haline getirir. Ve sonra Allah Celle Celaluhu bu ufuzun 7 metreden fazla senin bağırsaklarını bir kısım kaslarla, adalelerle donatmıştır. Bunlar ara sıra hareket ederler. Mekanizmanın muktezası olarak Allah Celle Celaluhu hareket ettirir. Hareket etmesi lazımdır da ondan hareket ettirir. Niçin lazımdır hareket etmesi? Bağırsağına giren gıdaların orada hazmettirici sulara karışması için hareket etmesi lazımdır. Nasıl oluyor birkaç saniyede bir, birkaç dakikada bir bu yayık yayılır gibi bağırsakları yayıyor. Niçin acaba hazım suları bu yemeklere karıştırılmak için yapılıyor böyle? Bu mekanizmayı kim elinde tutuyor? İnsanın faydasını gözeten, insana inayetle bakan, her şeyi insanın etrafında çeviren Allah Celle Celaluhu, senin tiksindiğin, elini vurduğun zaman sabunla yıkadığın, bağırsakla da senin inayetine öyle koşuyor. Sinirlendiğin zaman yemekten iştahın kesiliyor. Çünkü bağırsak istemiyor, reaksiyon gösteriyor. Çünkü o dakikada yesen senin için zararlı olacaktır. O dakikada iştahın kesiliyor. Nasıl oluyor iştah? Nasıl oluyor midenin istemesi? Nasıl oluyor ağzın sulanması? Nasıl oluyor sinir? Bütün bunlar arasında münasebet, muadene ve muadele kurma, senin bu mekanizmanı ayakta tutma, senin bu vücudunu devam ettirme meselesi, hepsi nasıl bunun etrafında döndürülüyor? Bin hadise nasıl oluyor pervane gibi senin etrafında pervaz ediyor? Bütün bunlara bak, ondan sonra de ki, bütün bunlar Allah'ın inayetidir. Ben Allah'ın inayetiyle ayakta duruyorum. Bütün bunlar Allah'ın mevcudiyetini gösteriyor. Ve arkasında da benim Allah'a kul olmamı iktiza ediyor. Bu da sadece senin kısaca, halk diliyle avamca bağırsağının ifadesidir. Bağırsağın senin imdadına koşması, sana medet resan olmasıdır. Cenab-ı Vâcib-ül Vücud ve Tekaddes Hazretleri, hakaik-i uzma karşısında kalbimizde marifeti adına iman şemasını, iman şulesini yakıversin. Müslüman yaşadığı halde irtidada daha yakın olan 400-500 milyon camide irtidadını devam ettiren, cemaatte irtidadını devam ettiren bizleri Müslüman eylesin, mümin eylesin. Müslüman görünmek başkadır, mümin görünmek başkadır, Müslüman olmak, mümin olmak tamamen başkadır. Onun içindir ki Kur'an-ı Kerim, ey iman edenler iman edin diyor. İman ettim diyenler öyle demeyin, teslim olduk deyin. Demek suretiyle mertebe iman başka şeydir. Ben iman ettim demek tamamen başka şeydir. Tekrar ediyorum, kalbinden habersiz yaşayan bir insan kuşku içinde bulunmalı. Kalbini günde birkaç defa kontrol etmeyen, sadece delilleri sağa sola anlatmakla, Bununla istifa eden insan diyalog olmuştur. Şerrül halef bir insandır. Peygamberler adına o büyük mirasa şerrül halef olarak varis olmuş kem talih bir kimsedir. İsterse camiye gelsin, isterse Kabe'yi tavaf etsin, isterse sabahtan akşama kadar benim gibi hakikat anlasın. Mesele içine girmemiş de, gönlüne hakim olmamış da, muhasebesi yoksa, yaklaştıkça kendisi tir tir titremiyorsa, yanlış bir yola girmiş demektir. Hazreti Ebubekir'in ilk haliyle son hali arasında çok uzun bir mesafe vardır. İlk inandığı an belki az korkuyordu. Fakat sonra o kadar tir tir titriyordu ki her an imanımı kaybedebilirim endişesini taşıyordu. Gözlerinin yaşı son demlerde iyice ceyhun olmuştu. İman mertebesinde insan ileri ciddi nisbette muhasebe adamı olur. Gönül adamı olur, his adamı olur. Diyalog olduğu nisbette Allah'tan uzaklaşmış, Resulullah'tan uzaklaşmıştır. Resulullah'ın merkezinin yanına gömülse dahi. Ve işte benimle beraber size boş laf eden, atıp tutan, dediğini yaşamayan, bütün bir bakıma münafıkların derdi budur ki, maket bulamıyor cemaatin gönlünde, ruh bulamıyor cemaatin gönlünde, tesirsiz kalıyor. Eğer bizler inandığımız şekilde anlatabilseydik, kusura bakmayın şöyle diyeyim, sizler de inanırdınız Allah'a, peygambere. Ben inanarak anlatamadığım için, durumumda olanlar inanarak anlatamadıkları için, İşin artistliğinden kurtulamadığımız için, burada mütemadi sunilikler içinde bulunduğumuz için, Allah bizi affetsin, maket bulamıyor, gönüllerde tesirini gösteremiyor. Ben 20 senedir vaaz ediyorum, bir cemaate bir şey anlattığım kanaatinde değilim. Anlatıldı diyenler varsa, hüsnü kuruntun diyorum. Bir cemaatin coşmuş böyle, ateş bari hale gelmiş olduğunu müşahede etmedim. Nedendir bilemiyorum, ya benden ya başkasından. Ve kendime veriyorum bunu, cemaati boş oyaladık, meşgul ettik diyorum. Lillahi Teala el-Fatiha. Muhterem Müslümanlar, insan dengeli ve bir ahenk içinde yaşarsa, bütün fonksiyonlarını değerlendirebilir, bütün kabiliyetleri Cenab-ı Hakk'ın rızası istikametinde inkişaf eder, ahirette ehil hale gelir ve ahirette de cennette Cenab-ı Hakk'ın cemaliyle, rızasıyla şerefyab olur. Ahenksiz, dengesiz hareket eden kimseler, çok coşsalar, taşsalar, kablağının dışına çıksalar dahi maksut damına çıkamazlar, matlubu elde edemezler. Bir nizam, bir intizam altında yürüyen kimselerdir ki daima muvaffak olmuşlar. Hayatlarını daimi bir denge tahtinde bulunduran, dengeli olarak tutanlar, hayatlarında Allah'ın vaz ettiği nizamı esas alanlar, Kur'an-ı Kerim'in getirip vaz ettiği nizamı esas alanlar, Allah'ın tevfik ve inayetiyle başkalarının bin kat daha sahip oldukları güçle elde edilmeyen şeyleri elde etmişlerdir. Müslümanın hayatında denge çok mühimdir. Hayatın her safhasında dengenin çeşitli tezahürleri vardır. Muvazenenin çeşitli görüntüleri vardır. Binaenaleyh bu meseleyi hayatın her safhasında tatbik edemeyen kimse, hayatın her safhasına göre vaziyet alamayan kimse, o da kaybeder, o da helak olur. Helak olmamak için, kayıp etmemek için, nizami ilahinin dışına çıkmamak, inhiraf etmemek, sapmamak gerektir. İnsan bir noktada küçük bir sapma gösterirse, çok kötü neticeler doğurur ve sonra önünü de alamaz artık. Meseleyi tenvir için muadeleyi gösterir bir kısım misaller, karışık misaller arz edeceğim. İnsanın fakru zaruret halinde şahsına karşı, ferdi hayatına karşı, İslami yaşayışına karşı, Resulullah'ı kavrayışına karşı, Allah'a karşı, ahiretin daima hesapta tutulmasına karşı bir vaziyeti vardır. Servet elde ettiği zaman yine insanın bir vaziyeti vardır. Şayet fakirlik halinde kazandığı istikameti, muvazeneyi, dengeyi zenginlik halinde de devam ettiriyorsa, bu insan dengesini bulmuş, muvazeneli yaşıyor, sapmadan uzak, inhiraf semtine sokulmuyor demektir. Bir insan cehaletle sapar, cehaletle inhiraf eder. Cehalet bizatihi inhiraf ettirici bir amildir. İlim bizatihi inhiraf ettirici amil olmasa bile, yerinde kullanılmadığı zaman o da inhiraf ettirir. Sebep ve netice muvazenesi kurulamazsa, illet-malul münasebeti gözetilemezse, şayet mantıkla bu fikir silsilesi içine girilmezse, insan ilimle de sapabilir. Fakat ilim bizatihi saptırıcı, inhiraf ettirici değildir. Cehalet halinde kurduğu muvazeneyi, ama Allah nazarında makbul muvazeneyi, Kur'an'a uygun muvazeneyi, bir şeyler öğrendikten sonra bozuyorsa, kalbi hayatında değişme varsa, o insan da maksut damına çıkamaz, matlubu elde edemez, istediğine ulaşamaz. İlim insanı değiştiriyorsa, insan serveti elde ettiği zaman yaşaması değişiyorsa, aile dengesi ve düzeni değişiyorsa, kalbindeki eski duyuşları, duyduğu şeylere doyuşları yer değiştiriyorsa, o insan da muvazeneli değil, dengesini bulamamış, her an inhiraf edebilir. Antiparantez arz edeyim, batı kültürüyle hazmedilmemiş batı kültürüyle karşı karşıya kalan bir üniversite 50-60 sene evvel bundan, tam dini bir bilgiye de sahip olmayan onun sarıklı, sakallı hocaları, hazmedemedikleri o kusmuk halindeki ilmi yuttuklarından mideleri bozuldu, memleket vatan satına kusu verdiler, kay ediverdiler. İşte ortada boy gezen anarşi, bunların bu kayları neticesinde büyüverdi. Bunlar onların tohumlarıdır. İslam'ı hazmedememiş, dengesini bulamamış, kör cahil, Avrupa kültürüyle, Avrupa anlayışıyla karşı karşıya gelince, kendine ait her şeyi hakir gördü, kütüphanesini hakir gördü, milli kültürünü hakir gördü, farsını hakir gördü, köküne sövdü, eskiyi unut dedi, koptu kökten. Ondan sonra bir sürü terbiyesizliğimi mazur görün, kopuklar memleketi işgal etti. Kökten kopmuşlar, Allah'tan kopmuşlar, Resulullah'tan kopmuşlar. Ferdin hayatında, ailenin hayatında, cemiyetin hayatında kendini bulma çok mühimdir. Hiçbir şey onu değiştirmiyorsa, dün fakirdim, Ebu Hüreyre gibi 3 günde bir yudum süt bulamıyordum. Millet saralı diye başıma basıyordu. Halbuki ben açlık heyecan ve helecanlı yaşıyordum. Resulullah gibi kıvrım kıvrım kıvranıyordum. Açlıktan kıvrım kıvrım kıvranıyordum. Ama bulduğum zaman halimi, vaziyetimi değiştirmedim. Said İbn Amir gibiydim. Mümini arz ediyorum size. O bir fakirdi. O İslam'ın neşrinde eza cefa görenlerdendi. O bir lokma ekmek bulamıyordu. Ama eyalet valisi olduğu zaman yine bir lokma ekmek bulamıyordu. Eyalet içinde fakirlerin listesi Halife-i Ruhizem'in Hazreti Ömer'e geldiğinde isim listesinin başında valinin ismini görüyor, hıçkırıklarını tutamıyor, ağlıyordu. Vali de ihaneye muhtaçtı, vali de yardıma muhtaçtı. Dünya değiştirmemişti. Ömer onu gördüğü zaman, Ebu Zer'i gördüğü zaman, emsalini gördüğü zaman, Muaz bin Cebel'i gördüğü zaman, dünya sizi değiştirmedi diyordu. Dünya dengesini bulmuşu değiştiremez. Dünya istikameti kazanmışı değiştiremez. Dünya daha peşinen adımlarını ahirette arpadan Allah'a hesap vermeye göre ayarlamış insan Allah'ın tevfik ve inayetiyle değiştiremez. Hazreti Ömer radıyallahu anh muvazene kuruyor ve hayatını muvazeneli yaşıyor. Yaşadığı müddetçe dünyaya 5 para vermiyor. Az da temellük etmiyor. eğilmiyor dünyanın karşısında, dünyanın zinet ve debdebesi karşısında. O etrafa ordular gönderiyor. O esnada vaziyeti ve vazifesi odur. Fetihler yapıyor. En iyi kumandanları seçiyor. Bütün kabiliyet ve istidadını ütopya yazarlarının tasvir edemedikleri o ideal sitenin istikamet dairesinde yürümesini temine sarf ediyor. Ve Allah'ın tevfik ve inayetiyle düşmanı bile alkışlattıracak o muhteşem siteyi yürütüyor. Cihan devleti haline getiriyor. Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Ama Allah'a teveccüh ettiği anda onu yine aynı muvazene ve muadele içinde görüyoruz. Hiç halife olmamış, hiç o mualla mevki ihraz etmemiş gibi başı İbn Abbas'ın dizinde o son dakikalarını yaşarken bağırsakları mübarek delinen karnından dışarıya çıkmış, en acılı, en iç yakıcı dakikalarını yaşarken o esnada bir insan nasıl olması gerekiyor, o öyle oluyor. O esnada Resulullah'ın yanında bir avuç bir yer istiyor. Oğlunu ona gönderiyor. Oğlu gidip gelinceye kadar gözünü kapıdan ayırmıyor. Kan kaybetmiş. Göz kapaklarını açıp kapayacak hali kalmamış. Son soluklarını alıp veriyor. Çıkan soluk adeta ondan bir eksiklik hasıl ederek çıkıyor. Ve belki o kadar hava içine girmiyor. Her dakika biraz daha eriyor, biraz daha yıpranıyor, biraz daha eskiliyor. Bununla beraber o nazarını kapıya dikmiş. Oğlundan gelecek bu son fakat kendisi için huzur verici haberi bekliyor. Resulullah'ın yanında bana bir yer verecekler mi? İşte bu haber, kendisini mutlu kılan bu haber kendisine ulaştırıldığı zaman yüzü beşaşet içinde, sevinç içinde ruhunu Allah'a teslim ediyor. Hayatı muadene içinde geçmiş, eski cübbe giymiş, eski hırkaya bürünmüş. İslam'ın izzetini başlara tac yapmış, başına tac yapmış. Başka izzet tanımamış, aynı muvazene ve muadeleyi devam ettirmiş. Aynı istikamet, aynı bağlılık ve coşkunluk içinde ruhunu Allah'a teslim etmiş. Tarık bin Ziyad'da muadele ve muvazeneyi görüyoruz. O Cebeli Tarık Boğazı'nın öbür tarafa geçtiği zaman düşmanın karşısında dengeyi bulmanın ifadesi bir hal gerekiyordu. 5000 kişinin karşısında 90.000 kişilik musallah bir ordu, hele Avrupa barbarlığını temsil eden bir ordu olursa orada muadele başka şey iftiza ediyordu. Onun için o canını dişine taktı, ne kadar gücü varsa orada Allah'a öyle dayandı ve bütün gücünü kullandı. Ne kadar atomluk barutu varsa hepsini birden atıverdi, Allah da inayetini yar etti, kurtarıverdi. Önünüzde deniz gibi bir düşman. Arkanızda düşman gibi bir deniz. Arkaya kaçsanız adice öleceksiniz. Fakat sizin gıdanız, yiyeceğiniz şeyler önünüze savaşacağınız kimselerin elindedir. Savaşırsanız, ölürseniz Resulullah'ı bulacaksınız. Bu coşkun hutbe öylesine askeri coşturmuştu ki bir öğlenle içinde arası meselesi olmuştu 90.000 kişilik ordu. Orada öyle olması gerekiyordu. Ama onu tolay tolada kralın hazineleri bulunduğu dairede görüyoruz. Ayağını muzaffer bir kumandan olarak. Zafer de onu sarhoş etmiyor. Zafer dengesini bozmuyor. Dengeli yaşıyor. Her dakika kendisini Allah var diyen vicdanının sesini duyuyor. Ayağı kralın sarayında, hazine dairesinde altının, elmasın, gümüşün, pırlantanın üstünde. Kendine şöyle sesleniyor. Tarık, evvelki gün bir köleydin. Dün Allah seni hürriyete kavuşturdu. Bugün başkumandan ve muzaffer bir kumandansın. Dikkat et, yarın toprağın altına gireceksin. O gece dehlizde yatağını serdiriyor, orada yatıyor. Büyük Kanuni, Cihan İmparatoru, Fransız vilayetim, Hindistan eyaletim diyen insan, büyük bir savaştan döndüğü zaman in gibi bir yerde yatağının serilmesini, orada yatmayı istiyor. İçimde bir gurur hissettim. İnanmış insan dengeli yaşıyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberlerin hatimesi, nübüvvet manzumesinin kafiyesi, her hakikatin kristal kristal kendisinde müşahede edildiği mümtaz büyük zat. Mekkeliler kendisine yapmadığı şey bırakmamışlardı. ve Allah inayetini imdada koşturmuş, Mekke'yi fethetme lutfunu ona bahşetmişti. Hazreti Ayşe anlatıyor, Enes bin Malik anlatıyor, İbni Mesud anlatıyor, müşahitler anlatıyor. Resulullah o gün sırtına bindiği hayvanla Mekke'den içeriye giriyordu. Mekke 10 sene evvel onu barındırmamıştı. Mekkeli onu kovmuştu. Kalbi kırık, münkesir, mahzun, mükedder Mekke'den çıkıp gitmişti. Kaybettiği her şeyi yeniden elde etmişti. Yeniden Mekke'nin sinesindeydi, içeriye giriyordu. Yeniden etrafında yüzlerce peygamberin metfun bulunduğu ve bütün taiflerin metafı olan Beytullah'a gelecekti, tevaf edecekti. Yeniden Kabe'ye dönecekti. Ama sahabi öyle anlatmıyor. O mağrur, muzaffer bir kumandan edasıyla, bir fatih edasıyla girmiyordu. Kabe'ye girerken o kadar tevazu içindeydi ki, mübarek başı atın üstündeki semerin kaşına değecek gibi eğilmişti. Mümkün olsaydı ayaklarına kadar indirecekti başını. Hicap ediyordu. Beni affet diyordu haliyle Allah'a. Celle Celaluhu. Beni affet Allah'ım. Ben böyle bir vaziyette senin şehrine, harem şehrine, senin beytine böyle girmek istemem ama hadiseler ve sayıklar böyle olmasını iktiza etti. Denge insanı, muvazene insanı. Hatsız başka türlü, hazretine başka türlü, izzetin gösterdiği şey başka türlü, ondan sonra Allah'a karşı durum, tutum vaziyet tamamen başka türlü. Ne kadar, ne rullardan bitirip bir avlana kadar, ne kutlarına kadar bir sürü bir avun, tarihindeki derecelerinde feragatla hastalıkla yapamamışlar bu işi. Milletleri, memleketleri adına attıkları her adım karşılığında ücret mükafat istemişlerdir. Bütün bunların hepsini bir sıraya koyuyor. Karşılarına üstüne iki çizgi dikiyor. Ben diyorum ki, bütün bunların hepsinde siz, muhazenesiz, deniz insanasınız. Hayatlarını kendilerini muhazenesi yaşayamamış, bir hayat muhazenesi kuramamış insanasınız. Bizim için tek, yekta bir zikrahtar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun rehberliğini kabul etmeyenlere değil olsun. Ondan ayrılığı hirap edenlere değil olsun. Bu rehberimizdir ve kıyamete kadar tek rehberimiz olarak kalacaktır. Çünkü bütün muazzemeyi onda gördük. Onda bulduk, onda bizim. Onun sayesinde muazzemeyi yaşayabileceğiz. Allah bizi Kur'an muazzemesinden ayırmasın. Fettakın kafamız fermanı sübhanesine tam muhatap kalsın, tam hissedar eylesin, gönlümüzü bu anne tam muhatap eylesin. Tam yolunduğun gibi müstakim ol. Allah sana nasıl emretmişse öyle dürüst ol diyor Kur'an sana. Elen ahsenel selamu azalmıdan. Selamullah melkil azizil allam. Kama kalallahu tebâraka ve teâlâ fil kelam. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا جحنا كاملين كما أمرت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المرسل قائما لنبيه وتسليما لفرانة شان حفيه فقال الله عز وجل للقائد المخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصديق أبي بكر الفاروق عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار منهم والأبرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحشر والقرار واحشونا معهم بالاستسلام اللهم اشفنا